έξω, όπως σε κάθε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, γιατί οι δικές μας συγκεντρώσεις δεν είναι συγκεντρώσεις κομματικές ή πολιτικές. Θυμίζουμε περισσότερο πράγμα στη στρατιωτική μονάδα. Σε στάση προσοχής, μετά το παράγγελμα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ένα κοχύλι με στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού. Τραγωνιστές, προσοχή! Μέσα από το φύσιμα του ανέμου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου. Σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, στον ήλιο του μεσημεριού. Ο ήλιος της ελπίδας. Και ο καθηγητής του Χάρβαρντ. Ελληνοφρένεια εδώ, ξεκινήσαμε με λίγο Αλίκη, καιρό έχουμε να ακούσουμε Αλίκη και το τραγουδάμε όλοι μαζί με τη χοροδία της Χρυσής Αυγής, επικεφαλής συνοβουλευτής Ηλίας Κασιδιάρης, αφού βαράει τις προσοχές, μας λέει, λες και δεν είχαμε καταλάβει, ότι περισσότερο από πολιτικό κόμμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θυμίζουν στρατιωτική μονάδα. Μάλλον μονάδα κάτι άλλο θυμίζουν, αλλά δεν έχει σημασία, ο καθένας όπως το θέλει. Νομίζω ταιριάζει η Αλίκη με το παράστημα, το αγωνιστικό και το πάθος του Λαϊκού Συνδέσμου για την καθαρότητα των Ελλήνων και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα συνεχίσουμε με Αλίκη, όχι με Ηλία, με Αλίκη μόνο και Παπα Μιχάηλ βέβαια, δεν πρέπει να τα παραλείπουμε όλα αυτά, αφού σας πούμε ότι η σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής και βουλευτή είναι η κυρία Ελένη Ζαρούλια, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως αναπληρωματικό μέλος στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στο ρατσισμό, τη μυσαλλοδοξία και τις διακρίσεις. Θα στείλουμε μεταξύ άλλων βεβαίως και την κυρία Ζαρούλια της ελληνικής αντιπροσωπείας, ηγείται η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία, αν δεν ήταν και αυτή εδώ η είδηση που σας είπα να μας το πει, την είχαμε ξεχάσει και ξεχασμένη την έχουμε και λέγαμε τι μας λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου. Η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτός που δεν λείπει είναι ο Μάκης Βορύδης. Και πώς να λείψει, αφού ξεκίνησε και εκπομπή ο Πρετεντέρης χτες, δεν υπήρχε περίπτωση να έλειπε. Όπως εγγράφει στο Twitter, είχε μείνει από την τελευταία εκπομπή του Πρετεντέρ και κοιμόταν εκεί το Μάιο, οπότε σταμάτησε και ξεκίνησε η σεζόν πάλι με Βορύδη, ο οποίος είχε να μας πει κάτι πάρα πολύ θετικό, οπότε ορθώς έπραξε και επέλεξε ο κύριος Πρετεντέρης να έχει το Βορύδη καλεσμένο. Τελικώς μέσα στο 2013 θα γυρίσουμε σε επίπεδο πρωτογενών πλανασμάτων σε φετικούς προϋπολογισμούς. Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δύο πουλιά. Στάσουν τα χείλη σου αρμύρα, δε δικαστή δική σου μοίρα. Σε φετικούς προϋπολογισμούς. Στον ήλιο του μεσημεριού. Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή. Αυτός είναι ο Χρυσοχοίδης στο τέλος που μας λέει ότι ήθελε να είχαμε γίνει Αργεντινή, μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή. Ωραίο μήνυμα αυτό που στέλνει η κυρία Αυλονίτου Άννα και λέει: αγαπητή κυρία, ακούω στις εκφωνήσεις των εκπομπών του σταθμού, ακούγεται Real Weather ή Real News. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί αγγλικά, γιατί η εκφώνηση να μην είναι στα ελληνικά και μόνο. Παράδειγμα, γιατί όχι ο αληθινός καιρός ή τα αληθινά νέα ή αληθινή κίνηση. Αυτό το λέω εγώ, τι άλλο έχουμε εδώ με Real, θα μπορούσε να είναι έτσι. Και τώρα ακολουθεί ο αληθινός καιρό σε σχέση με τους άλλους καιρούς που δεν είναι τόσο αληθινοί. Θα προωθηθεί η παρατήρησή σας προς τις διευθύνσεις ώστε να επιληφθούν αρμοδίως. Μέχρι τότε εμείς θα ακούσουμε το Σταϊκούρα. Σταϊκούρας είναι στο οικονομικό επιτελείο. Εμένα μου αρέσει προσωπικώς πολύ που είναι ο Σταϊκούρας εκεί, όπως μου άρεσε και ο Σαχινίδης που ήταν εκεί, διότι αυτοί οι δύο, τώρα μπορεί με τη δική μου οπτική, έχουν έναν φοβερό συνδυασμό χαροπότητας και ευθύνης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα συνδυάζει κάποιος και τα δύο, πόσο μάλλον όταν στην περίπτωση του Σταϊκούρα γίνεται και παραδοχή ότι τα μέτρα και οι φόροι που έχουν μπει στον Έλληνα πολίτη είναι πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάνε όμως. Το νούμερο που θα ακούσετε, προσθέστε και αυτά τα 11, 12, 13, 15 ή πόσα θα είναι δις. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εταίρων, οι θυσίες των Έλληνων πολιτών ανέρχονται περίπου στα 49 δις ευρώ την περίοδο 2010-2012. Δηλαδή, σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία, στο 22,6% του ΑΕΠ. Είναι τεράστιες θυσίες. Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού. Τρελάθηκες, μωρή, στην κατάσταση που είσαι! το όνομα του παλικαριού. Είναι τεράστιες θυσίες. Γίναν πουλιά τα δύο μου χέρια και απλώνονται ψηλά στα στέρια. Γίναν πουλιά τα δύο μου χέρια τον ήλιο της πολιτικής, τον Γιώργο Παπανδρέου. Και η Φόφη έχει χαθεί. Ευτυχώς που την έχουμε εδώ ηχογραφημένη. Μας δεν μας λείπει κανείς, γιατί όταν μας λείπει δηλαδή εσωτερικός, βάζουμε, ακούμε μια Φόφη, φτιαχνόμαστε μια Ντόρα Μπακογιάννη. Πού και πού το κάνουμε και σε εσάς, γιατί ξέρουμε ότι σας λείπουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Τι θέλει ο Έλληνας? Να κουμπίσει σε κάποιες προσωπικότητες. Από το παρελθόν, το παρόν, μέλλον δεν θα έχουν αυτές οι προσωπικότητες, ή δεν θα έχουμε εμείς μέλλον ώστε να κουμπίσουμε σε αυτές. Θα παιχθεί αυτό. Τέλος πάντων, εμείς εδώ το μεταδίδουμε, τα μεταδίδουμε, να τα ακούτε κι εσείς, να ξέρετε ότι υπάρχουν. Μπορεί να μην εμφανίζονται, αλλά δρούν υπογείως για το καλό της Ελλάδας και της χώρας. Να πάρει αυτά, να τα πληρώσει, και όταν θέλει, μας πληρώνει. Ποιος θα τα αναλάβει? Εφορία, φως και νερό. Ούτε συλλογική σύμβαση, ούτε βασικό μισθό, ούτε επιδόματα, ούτε ωράριο, ούτε ημερήσιο σταθερό χρόνο εργασίας, που είναι και η σημαντικότερη κατάκτηση που είχαμε. Άντρας μου είναι συνταξιούχος, του έχουν κόψει και εκείνου, και μόνο που τρώμε, τίποτα άλλο, όλα πλήρωτα. Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή. Τι είπε η κυρία, μόνο που τρώμε? Μην το ακούσει κανείς αυτό. Ακόμη τρώτε, ενώ έχουν κοπεί όλα τα υπόλοιπα. Ήταν χαρούμενοι Έλληνες πολίτες, συμπολίτες μας, καθαροί Έλληνες, έτσι για να πιάνουμε και την άλλη πλευρά, οι οποίοι με χαρά τους ακούτε στους δρόμους, διαδηλώνουν υπέρ των μέτρων της κυβέρνησης, υπέρ και άλλων μέτρων, του φαγητού, του φως, του φωτός, του νερού κτλ. Ρίαλ εδώ τώρα έρχεται, ανοίξαμε κουβέντα, δεν σημαίνει, λέει, αληθινό, είναι πραγματικό κτλ. Κτλ. Η κυρία το είπε, εγώ διάβασα ακριβώς το μήνυμα της. Κυρίας, μην ανοίξουμε κουβέντα για τα ελληνικά και τα αγγλικά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Άλλωστε, έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος φροντίζει, αφού έλυσε το ελληνικό θέμα, τώρα λύνει και το κυπριακό. Ήρθε ο Έρμος ο Χριστόφιας και συναντήθηκε με τον Σαμαρά να του κάνει τι, να του λύσει τι ο Σαμαράς. Μπορεί να λύσει κάτι ο Σαμαράς εδώ, σε αυτό τον τόπο, ώστε να πάμε και λίγο παραπέρα. Τέλος πάντων, χιουμορίστας και ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ, πρόεδρος της Κύπρου, ήρθε εδώ. Να και καλά ότι περιμένουμε από την Ελλάδα μια βοήθεια και μαζί θα περάσουμε τα δύσκολα και άλλα τέτοια πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε ισοδύναμα μέτρα για να αυξηθούν και οι κατώτατες συντάξεις όπως είχαμε προσχεθεί. Χαμηλοσυνταξιούχοι και πολύτεκνοι. Λέγω κορδέλες με τα φύκια του γυαλού. Αμάν, την ψώνησε! Κι αν δεν σε βρω, σηκώνω άγκυρα γυαλού. Όταν σε μια περίοδο ύφεσης αυξάνεις φόρους, γράφεις τη θανατική καταδίκη του κόσμου. Μπράβο! Αλλά και των εισπράξεων του κράτους. Γιατί από ποιον θα πάρεις? Από εκείνον που πέφτει έξω, από εκείνον που δεν έχει? Σαμαράς, στα καλύτερά του, με ωραίες διαπιστώσεις, έχει πει, μάλλον την κριτική που έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς στα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνησή του, και τα παίρνει τώρα με το θέατρο, το γνωστό που παίζεται, με την τρόικα που μπαίνει, που βγαίνει για να απειλήσουν, να εκφοβήσουν τους χαχόλους από κάτω. Τέτοια κριτική δεν την έχει κάνει κανείς, την έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και έρχεται τώρα, την έκανε όταν δεν ήταν πρωθυπουργός, τώρα που του δίδεται η ευκαιρία, τα υλοποιεί κιόλας στην πράξη όλα αυτά που έλεγε περίπου δύο χρόνια, τα οποία ήταν και σωστά και τεκμηριωμένα και κριτική, μελετημένη, είναι και οικονομολόγος. Έχει ανοίξει και πιτσαρία, δεν είναι και τυχαίος, έχει διατελέσει και επιχειρηματίας. Δεν, ο ίδιος το έχει πει. Την έκλεισε βέβαια την πιτσαρία. Δεν μας είπε πότε, ούτε ποτέ την άνοιξε, ούτε ποτέ την έκλεισε. Είναι ένα μυστήριο γενικώς που πλανάται. Το θέμα των ημερών είναι η λίστα, η περίφημη, την οποία την έδωσε η Λαγκάρτ στον Παπακοσταντίνου. Ο Παπακοσταντίνου στο Διώτη. Εκεί χάνεται κάπου. Ο Βενιζέλος λέει δεν ήταν σωστό αυτό που παρέλαβα. Ενώ ένας την έδινε στον άλλον και ήξεραν τι έχει μέσα, δεν ασχολήθηκε κανείς μετά. Είναι τέτοια η εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον, που μόλις δώσει κάτι πολύτιμο, από το οποίο εξαρτάται, σύμφωνα με αυτούς, η οικονομική, η ανάκαμψη, η δικαιοσύνη, η ισονομία και χίλια δύο άλλα, δεν ασχολούνται μετά τι γίνεται. Αυτό το τόσο σοβαρό θέμα το δίνουν στον άλλον και ναι, έχουν εμπιστοσύνη ο Διώτης στο Βενιζέλο, ο Βενιζέλο στο Διώτη, ο Παπακοσταντίνου στον Βενιζέλο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ποιοι άλλοι έχουν εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία. Ένα επίσης πολύ ωραίο θέατρο, το οποίο παίζεται από τους πολιτικούς κυρίως. Ο Διώτης έτσι κι αλλιώς ο ρόλος του είναι πολύ συγκεκριμένος. Αλλά όμως θα φωτίσουμε τώρα εδώ το θέμα από μια πλευρά που δεν έχει φωτιστεί και νομίζω είναι ο καταλύτης σε όσα συμβαίνουν. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Άνθιμος. Έλληνες χριστιανοί και ορθόδοξοι, μην είμαστε ενωμένα γλαρό. Σας παρακαλώ, πώς παίρνετε τα χρήματα, πού τα κερδίσατε στην Ελλάδα? Μπορεί και να τα κλέψατε μάλιστα. Αλλιώς πού τα βρήκατε τόσα πολλά? Μην είμαστε ενωμένα γλαρό. Πού τα πάτε λοιπόν στην Ελβετία, γιατί? Για να βοηθήσετε ποιον? Θα έρθω καλή μου να σε πάρω. Ανέσκεντη. Θα έρθω καλή μου να σε πάρω στον ήλιο του μεσημεριού. Δεν θα σας αφήσει έτσι ο Θεός. Αυτό είναι από το επόμενο, το «Δεν θα σας αφήσει έτσι ο Θεός», όπως ακούσαμε εδώ από τον Άμβονα. Είναι παλιότερο, αλλά το θέμα της Ελβετίας είναι επίσης παλιό. Δεν πρόκειται να λυθεί, ακόμη και ο ίδιος ο Θεός να κατέβει και μάλιστα μέσω του Ανθίμου. Δεν πρόκειται τίποτα να γίνει γύρω από αυτό το θέμα, διότι ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι, δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν, όπως δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό τέτοιου τύπου θέματα. Υπάρχει ο εύκολος στόχος πάντα, συνταξιούχοι, μισθωτοί, εργαζόμενοι, μικροεπαγγελματίες. Αυτοί πλήρωναν, αυτοί πληρώνουν και από ό,τι φαίνεται, αφού δεν αντιδρούν και ριζικά, αυτοί θα πληρώνουν. Όλοι οι άλλοι παρακολουθούν αυτό το θέατρο και μάλλον γελάνε κάθε βράδυ και αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, γιατί το θέμα παίζει πάντα. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Άνθιμος για την Ελβετία και την παρέμβαση του Θεού σε όσους φέρουν τα λεφτά τους πίσω. Κρατήστε το μέσα στο νου σας. Ζητείτε πάντοτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού, που δεν επιτρέπει να πάτε τα λεφτά σας στην Ελβετία, αλλά να αφήσετε στην Ελλάδα να αξιοποιήσετε και να την βοηθήσετε. Και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Δεν θα σας αφήσει έτσι ο Θεός. Ζητείτε πάντοτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού, που δεν επιτρέπει να πάτε τα λεφτά σας στην Ελβετία. Είπε ο Θεός κάτι τέτοιο? Πότε το είπε? Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά ακούσατε, όσοι τα φέρετε πίσω θα έχετε τη βοήθεια. Δεν θα σας αφήσει έτσι ο Θεός. Είναι ωραία αυτή η φράση, άκρος χριστιανική. Δεν ξεχνάει ο Θεός όταν πρόκειται για ανθρώπους που έβγαλαν, έστω και κλέβοντας, όπως είπε ο Άνθιμος, τα λεφτά τους έξω, όταν τα φέρουν μέσα. Και νομίζω είναι το ισχυρότερο κίνητρο. Απορώ πως δεν το έχει αξιοποιήσει ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών, που ήταν και συντοπίτης του Ανθίμου, πάνω ο Βενιζέλος, και ο τωρινός ο Στουρνάρας, να εκμεταλλευτούν αυτήν την, το μέσον και την, τη μεσολάβηση του Ανθίμου μεταξύ Θεού και φοροκλοπέα ή φοροφυγά, να κάνουν τα δέοντα ώστε να έρθουν πίσω τα λεφτά και δεν θα τους αφήσει έτσι ο Θεός, αν κάνουν όλο αυτό το σκηνικό. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Ελληνοφρένεια λέγονται, με μία λέξη, που ζούμε στην Ελλάδα. Κάθε μέρα γεμίζει και πολύ παράξενα η επικαιρότητα, και απρόβλεπτα και αυτόνομα και ανεξάρτητα. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, πρωταγωνιστής μετά από καιρό, ξαναβγήκε χτες βράδυ στο Μέγκα, όχι το βράδυ που ήταν ο Βορύδης και ο Φλωρίδης, και περιμένουμε όλοι με αγωνία τι θα πει ο Φλωρίδης και ο Βορύδης, αλλά βγήκε νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Όλγα και εκεί τον ρώτησε ο Γιάννης Πρετεντέρης πού ακριβώς είναι η λίστα αυτή τη στιγμή. Τη λίστα Λαγκάρ την ζήτησα και την πήρα. Δεν μου την έστειλε κάποιο. Την ζήτησα. Η λίστα αυτή κυκλοφορούσε εδώ και αρκετά χρόνια. Και ήμουν ο πρώτος υπουργός οικονομικός ο οποίος πήγε και τη ζήτησε τη λίστα. Και αφού την ζήτησε, πήρε τα ονόματα με τις μεγαλύτερες καταθέσεις και τα έστειλε στο ΣΔΟΕ. Τι έγινε ο έλεγχος? Μα είναι πολύ καλό ερώτημα, αλλά μήπως να το ρωτήσετε σε άλλον αυτό και όχι σε εμένα. Ξέρω εγώ, εσείς υπουργός, άλλον δεν ρωτήσω. Αν θυμάστε καλά, κύριε Πρετέντερ, εγώ έπαψε ένα υπουργός οικονομικός από τον Ιούνιο του 2010. Σύμφωνα, αλλά η λίστα είναι από το 10. Τη λίστα την πήραμε στο τέλος του 10. Δόθηκαν τα πρώτα ονόματα και ολόκληρη η λίστα δόθηκε τον Ιούνιο του 2011. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μεσολαβήσει ένας χρόνος. Να ρωτήσετε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτός που πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να πει και ο Παπακοσταντίνου σε αυτό το θέατρο με πολύ άσχημα κείμενα και κακά παίξηματα και σκηνοθεσία. Πια σταυρό και κούρευτο, αλλά αυτή είναι η χώρα. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό της επίπεδο. Αυτές είναι οι παραστάσεις που ανεβαίνουν κάθε βράδυ. Τι να κάνουμε. Θέλουμε κι εμείς καλύτερες. Κάποια στιγμή θα γίνουν καλύτερες. Ελληνοφρένεια. Θα αποκαλύψουμε σε λίγο που ακριβώς είναι η λίστα. Αφού σας πούμε ότι η τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και κινητό αν έχουμε και θέλουμε. Γράφουμε real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο και πάμε να μάθουμε που ακριβώς είναι η λίστα. Σύνδεση με τον τρίτο όροφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην πλατεία Συντάγματος. Τι συνέβη, Αλεξίου? Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου? Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Πώς? Εδώ, μάλιστα, εδώ. Για πες μας, τι συνέβη. Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδική Άρογλου, δεν μιλάγαμε. Ναι, βέβαια. Μιλάγαμε. Εσύ, Γεδική Άρογλου? Εγώ τώρα δεν σας είπε, Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε. Εσύ, Πολυχρονοπούλου? Ορίστε. Κι εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γεδική Άρογλου. Έτσι, κορίτσια. Εσύ μας πρόσεχε, ναι, αυτό. Ούτε κι εσύ πρόσεξες, Λαζάρου? Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γεδική Άρογλου. Γκραν. Λέκο κορδέλες με τα φύκια του γυαλού. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κι αν δε σε βρω, σηκώνω άγκυρα γυαλού. Γκραν. Μήνυμα στέλνομαι. Το φαγκρί. Μήνυμα στέλνομαι. Το πίδημα. Μήνυμα στέλνομαι. Ένα στίβο χαρτιών. Μήνυμα στέλνομαι. Ένα μπατσά περιποιημένο. Θα έρθω καλή μου να σε πάρω. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Θα'ρθω καλή μου να σε πάρω. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέγγο σου. Θα'ρθω καλή μου να σε πάρω στον ήλιο του μεσημεριού. Γκραν. Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, το δούνου του θα φύγει από την Ευρώπη. Δεν θα φύγει τώρα. Στο καλό και μπράβο τους. Θα φύγουν σε λίγο. Και εγώ πιστεύω, στο καλό και μπράβο. Αυτοί δεν φώναζαν πριν 2,5 χρόνια να έρθει το δούνου του ότι είναι η μόνη λύση, ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει. Ο κύριος Πρετεντέρης και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ο Χρυσοχοίδης ειδικά είχε εξασφαλίσει ότι θα βγαίναμε κιόλας και θα είχαμε ήδη βγει στα 2 χρόνια και θα ήμασταν στις αγορές κτλ. Χθες βράδυ ευχήθηκαν και οι δύο στο καλό και μπράβο, διότι δεν αντέχουν, δεν πρέπει, έκανε κακό και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Έχει γίνει θέμα, όχι όπως θα έπρεπε, είναι θέμα δημοκρατίας, τα όσα γίνονται τις τελευταίες 2 μέρες, μου το στέλνετε και σε μήνυμα, με τους αντιεξουσιαστές, αντιφασίστες, την πορεία προχθές, τα επεισόδια που έγιναν στα Εξάρχεια, τις συλλήψεις, τη συμπεριφορά της αστυνομίας. Υπάρχουν καταγγελίες σε αυτούς τους 25, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, εν τω μεταξύ κρατήθηκαν 3 και έχουν απελευθερωθεί 21, 22, κάπου εκεί. Δεν έχουν σημασία οι αριθμοί, σημασία έχουν οι καταγγελίες που γίνονται για τα, σε εισαγωγικά, βάλτε, το βάζω εγώ, αλλά εσείς αφήστε τη σκέψη σας πιο ελεύθερη, βασανιστήρια ή εκφοβισμοί ή παράξενες συμπεριφορές που δέχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Γαδά. Σεξιστικού περιεχομένου ύβρις είχανε προς τις κοπέλες, φωνές, επενέβη ο αξιωματικός, διάφορα, εν πάση περιπτώσει, πράγματα και καταστάσεις που δεν συνάδουν με την ελληνική δημοκρατία το 2012, που είναι και ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και χθες πήγαν να συμπαρασταθούν έξω από τα δικαστήρια, η αστυνομία κυνήγησε και αυτούς. Την ίδια ώρα στη Βέρεια μπήκαν σε μια κατάληψη. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται το κράτος του Δένδια, του Σαμαρά, λειτουργεί προς μια κατεύθυνση με φοβερή συνέπεια, με φοβερή μανία, την ίδια ώρα που στους δρόμους κάθε βράδυ υπάρχουν τα τάγματα εφόδου, τα οποία κανείς 2 χρόνια δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα. Έχουν δολοφονηθεί οι μετανάστες, άνθρωποι ανήμποροι μόνοι τους μέσα στο σκοτάδι, από γνωστούς. Κανείς δεν μπορεί να τεκμηριώσει τίποτα, αλλά εικάζουμε όλοι τι μπορεί να είναι πίσω από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται εκεί να μην έχει κάνει τίποτα, ενώ ξέρει τις περιοχές που δρούνε η αστυνομία και να έχει μια φοβερή μανία προς την άλλη πλευρά. Φοβερή μανία όμως, και να ξεπερνάει και όροι όπως καταγγέλουν οι ίδιοι. Το μόνο σίγουρο από όλα αυτά είναι ότι δεν πρόκειται να καλμάρει κανείς και δεν πρόκειται να καλμάρει και η από εκεί πλευρά, είμαι σίγουρος, διότι δεν ηρεμούν έτσι τέτοιες καταστάσεις. Το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα φέρνουνε. Και μια που τα φέραμε ως εδώ, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Ηλία. Θα παρακαλέσω, όπως σε κάθε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, γιατί οι δικές μας συγκεντρώσεις δεν είναι συγκεντρώσεις κομματικές ή πολιτικές, θυμίζουμε περισσότερο πράγμα από τη στρατιωτική μονάδα. Σε στάση προσοχής, μετά το παράγγελμα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Στα κόκκινα λάμπαρο πάντα πιστή. Στη σάλπιγα πλάι που μας προσκαλεί. Ζήτω γελάς! Ζήτω! Χοροδία της Χρυσής Αυγής, πολύ ωραία φωνή, ωραίο και το κομμάτι, δεν το ξέραμε, πραγματικά πολύ ωραίο, μπράβο, να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά, να μας διασκεδάζουν και εμάς εφόσον τραγουδάνε, συνηθίζουν να τραγουδάνε όταν μαζεύονται σε στάση πάντα προσοχής που την έχει βαρέσει πριν ο βουλευτής λαός, μέρος Α. Ελληνοφρενία. Ναι, ναι. Ναι, άκουσα τώρα που είπε ο κύριος Καλαμούκης. Ναι. Κάτι για τους φασίστες και τους αντιφασίστες που βγήκαν στους δρόμους. Ναι. Δεν μου λέτε. Οι Χρυσής Αυγής, συμφωνώ κι εγώ, είναι φασίστες. Οι άλλοι δεν είναι φασίστες. Για τους ξυσεφτές. Αφού είπαμε είναι αντιφασίστες. Α, είναι αντιφασίστες αυτοί. Έτσι δεν είπαμε. Έτσι είπε. Είναι... έτσι είπε, έτσι είναι, κυρία μου. Α, είναι αντιφασίστες. Το είπε το μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή, γιατί ό,τι λέει ο πρεδεντέρης ισχύει και έτσι είναι και ό,τι λέμε εμείς δεν είναι. Ναι, αλλά δεν είμαστε η λύση. Δεν είμαστε στην εποχή του 40 να πιστεύουμε ότι λένε. Τι ψηφίσατε? Εγώ τι θέλω ψηφίζω. Απλά επειδή λέτε ότι δεν είστε ηλίθια. Ναι, όποιος καταργεί, εγώ μπορώ να μην ψηφίζω κιόλας. Έχετε ψηφίσει ποτέ Πασόκ? Ποτέ μου. Νέα Δημοκρατία? ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Α, μάλιστα. Μ' αρέσει που είστε από αυτούς που δεν είναι ηλίθιοι και δεν πιστεύετε αυτά που σας λένε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Ναι, να σου πω. Ποια είσαι? Έχουμε κατάληξη, Αποστολή. Όπω, γιατί? Καλά, άρχισε ο αγώνας από τα σχολεία. Παλιά από το φοιτητικό κίνημα, τώρα από το σχολικό κίνημα. Καλά, τι γίνεται? Ευτυχώς έχουμε κατάληξη και μπορούμε και σε ακούμε, ρε Αποστολή. Άντε, ρε παιδί μου, να είστε καλά. Καλά, να θυμίσω ότι είμαστε και 7 η ώρα επανάληψη το απόγευμα και κάθε μέρα, οποιαδήποτε στιγμή στο ελληνοφρένια.net. Με το που τελειώνει η εκπομπή, αμέσως μετά η εκπομπή στο ελληνοφρένια.net. Αποστολή, άσε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσες. Όλο στο σχολείο ακούει ελληνοφρένια. Χαμόφιλε, επανάσταση θα κάνουμε. Α, επειδή μας ακούτε, ναι, καλά. Από σήμερα ξεκινήσατε, αφού κλείσατε το σχολείο. Ναι, αλλά. Άντε, τώρα κλείστε και το ψιλικατζίδικο απέναντι, σιγά-σιγά. Επεκταθείτε και στα άλλα σχολεία. Κάντε διασχολικές επιτροπές. Θέλετε να σας οργανώσω? Ναι, έλα. Δεν παίρνω πολύ για management. Και έχω και εμπειρία, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Σιγά. Ο άλλος με την εμπειρία της καταστροφής μιας χώρας πηγαίνει και διδάσκει στο Harvard. Εγώ, γιατί όχι. Λοιπόν, ας τη γριά, ας τη τα λέει για το Μονακό και για το ΕΑΜ. Αυτούς παλιά λέγαμε ένας κάψωνας. Να γίνει, να φύγουνε. Τώρα έχουμε βάλει όλο κλιματιστικό οικολόγιο και ζουν πολύ. Λοιπόν, το θέμα είναι αγόρι μου, Χρυσή Αυγή, ξέρετε που πολεμιέται. Δίπλα είσαι, Αποστόλη μου, κάνε μια βόλτα κάπου. Είδε τι του έκανε ο Κότσης. Έβαλε, πώς το λένε, τέτοιο, τη δημοτική αστυνομία και περνάγανε πότε γιατί είχαν καρδιά. Και μείναν οι μπάτσοι χρυσαυγίτες και όλοι με το αυτό στο χέρι. Περνάγανε αυτοί που θέλουν να τα στήσουν, κανονικά οι άνθρωποι. Και του φύλαγε η δημοτική αστυνομία. Και μείναν οι χρυσαυγίτες στο χέρι. Έτσι πρέπει να κοιτάξει αυτού. Όχι να τους κάνετε διαφήμιση. Γιατί διαφήμιση τους κάνετε. Σχετικά με αυτό που είπε η Απόστολε, που μας έμεμψε για την πορεία ότι τρεις η ώρα να ξαναζεστάνουμε τον καναπέ. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου. Πειραχτήκατε, Δεν πειράχτηκα, όχι, δεν πειράχτηκα καθόλου. Το γεγονός είναι ένα και σου ρωτώ το εξής, ας πούμε. Ότι πράγματι ο κόσμος είχε αυτή την ιδιαιτερότητα αυτή η συγκέντρωση. Ανέβαινε στο Σύνταγμα και διαλυότανε. Δεν καθότανε καθόλου. Εγώ προσωπικά κυνήγαγα το πάμε από πίσω. Εσύ γιατί κυνήγαγε το πάμε από πίσω? Το πάμε είχε φύγει πρώτο από όλους. Το πάμε το κυνήγαγα από πίσω για το λόγο. Ότι δεν πήγα, δεν πρόφτασα να πάω στην προσυγκέντρωση και το κυνήγαγα από πίσω. Και όταν έφτασα πάνω στο Σύνταγμα, κάτσανε 10 λεπτά και διαλυθήκαν. Τι θα γίνει. Άρα εσύ έφυγες πριν τις 3. Ούτε 3 δεν έφτασε. Το θέμα ήταν ότι συγκεκριμένη συγκέντρωση, κανένας που έπρεπε ο κόσμος να καθίσει και στη Βουλή και να μπλοκάρει τη Βουλή, κανένας εκτιμών και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Εγώ έκατσα από ένα σημείο και μετά γιατί δεν χωρούσα πουθενά αλλού αφού δεν υπήρχε το πάμε, ας πούμε. Κάτσα στο κάγκελο, στο πλάι και παρακολουθούσα τη συγκέντρωση. Και αυτό που έβλεπα ήταν ότι ο κόσμος ανέβαινε και διαλυότανε. Αυτό. Πού είσαι ρε Λουγκρίτσα και δεν το σηκώνει τόση ώρα? Καλέ, εδώ είμαι. Πού είσαι, τι κάνεις ρε φίλε? Καλά. Εδώ περνόμανε. Να σου πω κάτι ρε Αποστολάκο. Τι? Γιατί δεν τα φτιάρεις με τον Κασιδιά ρε αγόρι μου, να έτσι να είστε ζευγάρι? Δεν με θέλει, δεν με θέλει. Γιατί δεν σε θέλει? Έχω μαλλί. Αυτός θέλει να με ξυρίσει, εγώ δεν δέχομαι. Δεν θέλει, αυτός δεν θέλει. Θέλει κουρουπέ τέτοια φάση. Εγώ μαλλί τώρα, μουσια τέτοια με αυτοί μαλλιάριδες δεν τους γουστάρουνε. Τους μαλλιάριδες. Δεν μπλένομαι κιόλας, ξέρεις τα γνωστά. Με βλέπε! βλέπετε! Βρωμάει! Μήπως μπορείτε να δημοσιεύσετε κάποιος ανεγκέφαλος φιλοφόρος Αλεξάνδρας έχει όλα τα φώτα αναμένα? Πού? Λέει όλα τα φώτα στο διάζωμα. Στο διάζωμα, ναι, όλα μέχρι κάτω είναι όλα αναμένα. Α, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Είναι που πάει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση Μημαράκη. Ξεκίνησε από την Αλεξάνδρας. Κρατήστε το μέσα στο νου σας. Ζητείτε πάντοτε την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού, που δεν επιτρέπει να πάτε τα λεφτά σας στην Ελβετία, αλλά να αφήσετε στην Ελλάδα να αξιοποιήσετε και να την βοηθήσετε. Και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Δεν θα σας αφήσει έτσι ο Θεός. Αυτό είναι το καλύτερο που έχει ακουστεί. Είναι πάνω από λίστες, πάνω από CD, πάνω από προσπάθειες, ειλικρινής αν μη τι άλλο, των Ελλήνων εδώ υπουργών για να λάμψει αλήθεια, να βρούμε και να δούμε ποιοι έχουν βγάλει τα λεφτά έξω. Άντε και το βρήκαμε, θα τα φέρουν πίσω ή θα γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος από το έξω που ήταν να τα πάνε πιο έξω. Και επίσης άλλωστε, να τα βάλουμε όλα μαζί, το σύστημα το οικονομικό το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον πλανήτη φροντίζει με νόμους, offshore εταιρείες και 1002 παράθυρα νόμιμα να θωρακίζει αυτούς που θέλουν να βγάλουν τα λεφτά τους από μία χώρα να τα πάνε στην άλλη, γιατί αυτό σημαίνει παγκοσμιοποίηση, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων κτλ. Είναι όλα φτιαγμένα και ραμμένα και κομμένα έτσι όπως πρέπει να είναι. Όλα τα άλλα είναι για τους χαχόλους, ξαναλέμε, εν προκειμένου εδώ τους Έλληνες. Και ο Νίκος από την Κοκκινιά. Είμαι απολυμμένος, δούλευα σημασιούχος στα Ελτά. Και η Κατερίνα από τη Λάρισα. Έχω παιδιά, έχω σπίτι, χρωστάω το σπίτι μου. Και ο Γρηγόρης από τα Χανιά. Θέλω να δουλέψω, πώς το λένε. Και η Ελένη από το Βόλο. Ελένη από το Βόλο, Όλοι αυτοί και άλλο 1 εκατομμύριο Έλληνες έχασαν τη δουλειά τους τα τελευταία 2 χρόνια. Τόσοι εργαζόμενοι κάτι θα ξέρουν. Εργαστήρια επαγγελματικής ανεργίας. Μάθε πώς να συντηρείς σπίτι με 360 ευρώ επίδομα ανεργίας. Μάθε πώς να μεγαλώνεις παιδιά με τη μειωμένη σύνταξη των γονιών σου. Μάθε πώς να αποπληρώνεις το στεγαστικό σου με ένα μισθό και 3 παιδιά. Μάθε πώς να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά σου στα φανάρια. Έλα κι εσύ να μάθεις δίπλα στους καλύτερους και να ζήσεις τη μοναδική εμπειρία της ανεργίας. Και δες πώς τελικά με πορδές βάφονται αυγά. Εργαστήρια επαγγελματικής ανεργίας. Οι αυτοκτονίες άρχισαν. Υπό την αιγίδα της ελληνικής συγκυβέρνησης και του ξένου κατακτητή. Μας τις φέρουν τις διαφημίσεις, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο, τις διατάξεις και τη δεοντολογία να τις μεταδώσουμε, γι' αυτό και τις μεταδίδουμε. Άκουσα ότι ο Τράγκας είπε στην εκπομπή του ότι τώρα έχουμε κανιβαλισμό και όχι καπιταλισμό, του οποίου είναι και ο παδός. Και αναρωτιέμαι, δεν το έχει πει κανείς ότι κανιβαλισμός και καπιταλισμός είναι λέξεις συνώνυμες? Ότι αυτό τον κανιβαλισμό τον έχουν δοκιμάσει με επιτυχία στην Αφρική? Ότι τώρα ήρθε η σειρά της Ευρώπης? Ψάχνω εσύ τώρα 2-3 μέρες να βρω με ποιο τρόπο θα κατεβάσω από το ίντερνετ τις ομιλίες του Παπανδρέου στην Αμερική, ρε, στο Χάρβαρντ. Τι νομίζεις, τσάμπα, Torrents και μαλακίες? Θα πλερώ, φιλαράκο, θα πλερώ. Δεν έχει τσάμπα τέτοια. Ο άνθρωπος είναι καθηγητής. Δεν εκμεταλλευτείς εσύ τη δουλειά του, το αίμα του, τον ίδρωτά του. Ρε, εσύ άκου. Για να τα τουιτάρεις και να τα αποστάρεις από εδώ και από εκεί να τα βλέπουν όλοι, τσάμπα. Θα πλερώ. Θα πληρώσω. Να απλά θέλω να τις κατεβάσω τώρα γιατί αρχίζει το Champions League και κάθε Τετάρτη και Τρίτη πριν από του αγώνε μετά βάζαμε τον Γιώργο και γελάγαμε λίγο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πεθαίναμε στα γέλια. Έχουμε, αλλά αυτά λέω όλα παλιά, ρε γάμο. Δηλαδή πάλι τα ίδια και τα ίδια. Καινούργια χρονιά, δεν θα έχουμε καινούργιες ομιλίες να γελάσουμε λίγο? Ναι. Ναι, γεια σας. Τράπεζα. Ναι, ναι. Γεια σας, η γυναίκα μου έδωσε το τηλέφωνο. Πώς λέγομαι, για ένα δάνειο με πήρατε. Ναι, για το δάνειο. Τι πρόβλημα υπάρχει? Να τακτοποιηθεί. Μα το δάνειο αύριο νομίζω λύγει. Έχει καθυστερήσει. Μα αύριο λύγει, κυρία μου. Τι καθυστέρηση? Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Καταρχήν, χαμηλώστε λίγο τους τόνους σας, παρακαλώ. Χρωστάτε λεφτά, θα έχετε λίγο πιο συμμαζεμένο ύφος. Ρε φίλε, πλάκα με σκιάδες. Αύριο λύγει το δάνειο. Το δάνειο έληξε χθες, για κοιτάξτε το ρολόι. Έληξε χθες και έχει 70 ευρώ τόκους υπερημερίας. Πόσα? 70 ευρώ τόκους υπερημερίας. Τι λέτε, 70 ευρώ? Αυτό σου λέω και δεν είμαστε και φίλοι, δεν γνωριζόμαστε και από χθες λίγο μερικές αποστάσεις να κρατάμε. Ποιο εσύ, από πού δεν γνωριζόμαστε, στην τράπεζα στο. Αυτό σου λέω, δεν γνωριζόμαστε, εγώ δουλεύω στην τράπεζα, εσύ χρωστάς στην τράπεζα. Λοιπόν, να προσέξουμε λίγο το υφάκι. Σας έβαλα λεφτά τώρα να μας παίρνει τηλέφωνο 70 ευρώ, τα κ***α μου θα πάρετε. Πλάκα μας κάνει το δάνειο, σου λέω. Έληξε, σου λέω, το δάνειο χθες και μίλα καλύτερα, θα φωνάξω τον προϊστάμενο. Άκου, σου πω, δώσε με τον προϊστάμενο, δώσε τον προϊστάμενο από το. Τι θα κάνει, τι θα κάνει, όταν θα έρθουμε να σπάρουμε το σπιτάκι θα σου πω εγώ. Ποιο σπίτι θα μου πάρετε, δεν έχει την καραμπίνα να σας περιμένω. Τι θα κάνεις λέει, με την καραμπίνα θα περιμένεις, για να έρθω με 2-3 καραφλούς φίλους μου. Ρε κοπές, που θα με πάρετε εσείς στο σπίτι, πήρατε και ένα σπίτι σε 15.000 ευρώ δάνειο, εγώ το ξεχρεώνω ρε. Δεν με νοιάζει, το ξεχρεώνεις, θα το πληρώνεις άμα θα το ξεχρεώσεις. Αλλιώς θα έρθω για συγκατοίκηση, καλησπέρα. Εγώ αύριο λίγη το δάνειο και επειδή είναι αύριο Σάββατο την ημερομηνία που βάλατε το πληρώνω τη Δευτέρα. Αυτό σου λέω. Άρα θα είναι λιγμένο. Λοιπόν, 70 ευρώ τάγκα τάγκα, τέλειωνε. 70 ευρώ και πάρει και τα τρία, τα δικά μου 73 θα σας δώσω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω να σου ζητήσω δύο χάρες. Η πρώτη είναι να μου πεις χρόνια πολλά Μαρίζα να τα εκατοστήσει. Μαρίζα σε λένε. Όχι, την κόρη μου. Χρόνια πολλά Μαρίζα να τα εκατοστήσει. Ωραία. Ναι. Ναι, γεια σας, πάλι εγώ με το δάνειο είμαι. Θέλω να μιλήσω με κάποιο προϊστάμενο, παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Ορίστε. Μισό λεπτό, λέω. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Είχα πάρει πριν, μίλησα με έναν κύριο για ένα δάνειο και μου είπε για 70 ευρώ. Το δάνειό μου λήγει αύριο. Λήγει αύριο, ναι, με ενημέρωση συνάδελφο, λήγει αύριο Σάββατο. Οπότε δεν θα το πληρώσετε αύριο, ούτε την Κυριακή. Πάει για Δευτέρα, είναι 140 ευρώ γιατί είναι δύο μέρες καθυστέρηση. Μπορεί, φίλε, με δουλεύει τώρα. Ω, τι λέει αυτό τώρα. Λέω ότι είσαι μπαταχτσής και πρέπει να πληρώσεις. Αυτό λέω. Εγώ είμαι μπαταχτσής, εσείς που με κλέβετε 140 ευρώ μέχρι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, τι σε κλέβουμε. Αυτό κάνουμε, ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Άμα. Μπλέξαμε εδώ, μας πάμε το σπίτι αυτή. Ρε, εσύ με δουλεύεις. 140 ευρώ, εγώ δεν έχω ούτε 2 ευρώ τώρα. Να πας στην Ομόνια να βγάλεις καπέλο. Δεν πάω, ρε, στη Βέρεια είμαστε εμείς. Στη Βέρεια. Με δουλεύει τώρα, μιλάω. Να πας να κλέψεις, δεν με νοιάζει, θα κάνεις. Να πας να κλέψεις. Εμείς πώς κλέβουμε. Ρε, φίλε, μπορώ να μιλήσω με κάποιον σοβαρό εκεί πέρα. Εγώ είμαι σοβαρός. Εσύ είσαι μαλάκας, είσαι σοβαρός. Άλλο θέμα αυτό. Αυτά ήταν τα σημαντικά για σήμερα. Τα πολύ σημαντικά τα αφήνουμε για αύριο, την ίδια ώρα. Σε λίγο μετά το λαό, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Είστε ο Αποστολή. Ναι, ναι. Καταρχάς, χαίρομαι που σε ακούω. Κι εγώ, να είσαι καλά. Πρώτον, δεύτερον, σε παρακαλώ πολύ να μεταφέρεις το εξής. Εάν πάρεις ένα Λεξοτανίλ και ένα Βιάγκρα, θα γαμπηθεί στον ύπνο. Όχι εσύ, για να μην παρεξηγηθούμε. Όχι, ας παρεξηγηθούμε, δεν είναι ο πρόβλημα. Αυτό και μόνο. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι εδώ και σε χαιρετούμε με αγάπη. Πού είστε, πού δουλεύετε. Δεν μπορώ να σου πω που είμαι γιατί κινδυνεύουμε απόλυση. Εμείς που πούμε μετανάστευση σε άλλη χώρα. Όχι, μωρέ, στη χειρότερη μια εφεδρεία. Αποστολή, κάνε μου θερμή παράκληση, παρακαλώ να το βάλεις να παίξει αυτό. Το Λεξοτανίλ και το Βιάγκρα και να γαμπηθεί στον ύπνο. Χαιρετίσματα. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήγα στην εφορία να κανονίσω να πληρώσω ό,τι μπορώ. Και τι με είχε, τι τους είπες. Θέλω να κάνουμε διακανονισμό. Η πρώτη δόση θα είναι ό,τι μπορώ. Η δεύτερη, ό,τι δεν μπορώ. Η τρίτη, δεν αντέχω άλλο. Είπανε όσα θέλεις. Τέλος πάντων, 1500 άτομα σειρά. Ένας υπάλληλος και ένας ταμείας. Αυτοί δεν ξέρουν και να μας τα παίρνουν. Ξέρουν να τα βάζουν. Δεν ξέρουν να τα παίρνουν. Να τα λιπορούμαστε από πάνω. Σωστό και αυτό. Είσαι που σου μαλάκα και να πληρώσει. Ναι, μαλάκα είμαστε, αλλά. Αυτό λέω. Να πάνε να τα ρεπορθείς, έχετε δίκιο. Ναι, να όλα τα δίκαια με το μέρος σας. Εγώ λέω στην επόμενη πορεία να κατέβουμε με αυτό το αίτημα. Δηλαδή, έλεος, θέλουμε να πληρώσουμε και δεν έχετε το μηχανισμό. Μην μας ταλαιπωρείτε άλλο. Κόψτε μας κάτω ό,τι θέλετε, ρουφήξτε μας το αίμα, τη ζωή, τα όνειρα. Αλλά μην ταλαιπωρούμαστε. Αφήστε μας να πληρώσουμε άνετα, χωρίς ουρές. Αυτοί δεν ξέρουν και να μας τα παίρνουν. Έλα, γόρι μου. Έλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Κάντε εκεί με το Θυμιό ένα αφιέρωμα και βγάλτε κανέναν άνθρωπο από το Δήμο Νέας Ιωνίας. Τι να πει. Θα μάθες τα τελευταία. Τι. Πόλεμος με τη Χρυσή Αυγή. Καλά είναι. Τρίτο επεισόδιο, ναι, ναι. Πρώτα δεν τους δώσανε γραφεία και χώρο για να κάνουν εκδήλωση. Δεν τους δώσανε άδεια για να στήσουν περίπτερο. Και τώρα η γυναίκα του Μιχαλολιάκου έκανε, πώς το λένε, μωρέ, πρόταση στη Βουλή εναντίον του Δήμου Νέας Ιωνίας γιατί δεν δίνει το οικόπεδο στον εργολάβο να χτίσει κτίρια. Και έχει βγάλει μια τρομερή ανακοίνωση ο Δήμος. Άμα γουστάρεις, ψάχτω στο. Την έχει βγάλει ο χτύπος, ψάχτω στο ίντερνετ και αυτά. Που λέει όταν μοιράζετε εσείς καρακαρπούζι τρέχουν όλα τα κανάλια από πίσω σας. Ενώ λέει εμείς στο Δήμο Νέας Ιωνίας κάνουμε τέτοια κοινωνική πολιτική με τα ιατρία, με το παντοπολείο, με αυτά και για μας δεν λένε τίποτα. Και δείχνει μάλιστα και τον επιχειρηματία και λέει όσο για τον επιχειρηματία που έχει βρει για συμπαραστάτες η Χρυσή Αυγή, τον αφήνουμε να τον κρίνει ο λαός της Νέας Ιωνίας. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, παιδί μου. Από Γιάννα σε παίρνω. Έλα, ρε. Καλά, δεν μου λες. Πού το βρήκε ο Χατζηνικολάου αυτόν εδώ πέρα, τον τοπικό σταθμό, ρε. Τι έχει. Αυτό είναι κοπρόσκυλο, ρε. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάει ούτε ελληνοφρένη, ακούμε ούτε τίποτα. Όταν γουστάρει, σα βάζει. Εκτός αυτού, αποκαλούσε τους διαδηλωτές στην απεργία κοπρίτες, αλίτες, κοθόνια. Αν τον ακούσεις, εν τω μεταξύ τα έχει με το Θύμιο τώρα. Τον λέει ιδεολόγο εξαπατητή, γενικά με την αριστερά. Βάλε τελικά να ακούσει ένα ηχητικό, ρε Αποστολή, και να δοθεί μια απάντηση δημόσια σε αυτόν τον τύπο εδώ. Μιλάμε για χρυσαυγίτη, ρε. Εδώ μιλάμε για. Δεν μπορώ τι να πω. Είπε ο Γιακουμάντος ότι θα προσέχει τις τράπεζες. Ναι. Κάτι, φίλε, ο παππούς του είχε φάει τον ποντικό για να μην τον πιάσει το υγειονομικό. Ο πατέρας ήταν ζαχαροπλάστης. Μία φορά δούλευε στον Κόγκου και πάει ο αστείατος του Σγουρού. Ναι. Βλέπει ένα με μαρμελάδα, δοχείο μεγάλο, ένα ποντίκι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι ποντίκι. Λέει τι λέτε, ρε. Σβόλος είναι. Ρόχι είναι ποντίκι. Ρε σωμάτου λέει, πάμε το φάγε. Ποιο? Ο πατέρας μου. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, δεν τα άφηνε. Αυτές άμα φάει μια δεσμίδα 500 άρικα είναι 50.000. Τον εμπιστεύεσαι εσύ? Γιατί όχι. Ο πατέρας του το είχε κάνει αυτό, να ξέρεις. Ο πατέρας του ήτανε. Ναι. Κατά μάνα, κατά γύρι, πώς το λέει και η παροιμία. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτός κατάπιε τον ποντικό. Έχει καταπιεί 2 δεσμίδες, είναι 100.000. Πάντως, ρε παιδί μου, τώρα που είδα το Γιακουμάτο λίγο, σπάραξε ψυχή μου. Πού είναι εκείνα τα χρόνια, ρε παιδί μου, που βγαίνανε στην τηλεόραση και γεμίζαμε ατάκες? Πού ήταν φουλ στη μαλακή αυτό το πράγμα που βγαίνουν ντεφορμέ τα μεγάλα τα αστέρια? Πολύ με σταχωρεί. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι έχουμε κρίση. Τι συνέβη, Αλεξίου? Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου? Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Πώς? Εδώ, μάλιστα, εδώ. Για πες μας, τι συνέβη. Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα, δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γιαδική Άρογλου, δεν μιλάγαμε. Ναι, βέβαια. Μιλάγαμε. Εσύ, Γιαδική Άρογλου? Εγώ τώρα δεν σας είπε, Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε. Εσύ, Πολυχρονοπούλου? Ορίστε. Κι εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γιαδική Άρογλου, έτσι, κορίτσια. Εσύ μας πρόσεχε, ναι, αυτό. Ούτε κι εσύ πρόσεξες, Λαζάρου? Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδική Άρογλου. Γκραν. Λέγω κορδέλες με τα φύκια του γυαλού. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κι αν δε σε βρω, σηκώνω άγκυρα γυαλού. Γκραν. Μήνυμα στέλνομαι. Το φαγκρί. Μήνυμα στέλνομαι. Το πίδημα. Μήνυμα στέλνομαι. Ένα στίβο χαρτιών. Μήνυμα στέλνομαι. Ένα μπατσά περιποιημένο. Θα έρθω καλή μου να σε πάρω. Σώπασε, κύρα Δέσποινα. Και μην πολύ δακρύζεις. Πάρτο καλή μου να σε πάρω. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάρτο καλή μου να σε πάρω. Στον ήλιο του μεσημεριού. Γκραν.